Nadzieja we mnie już dawno zgniła. Tutaj nikt nic się nie równa z resztą. Powierzam życie tym pokusom bez reszty. Chyba los mi już sprzyja. Zostawiam racjonalizm już dawno. Nie mam ochoty na uśmiech. Kładę rację na szali. Mam prawo negować to wszystko co puste. Układam te dwórki z zapałek i puszczam z dymem z zapałem. Patos, a nadal coś mi jednak tu śmieszy i znów bawię się doskonale. Marzenia i szczęście do mnie leciały, ja to wiem. Weź przestań, choć czuję się dziwnie i myślę, że wsiadłem na pokład Meleza Airlines. Znów jest tak wtedy, kiedy byłem przed maturą. Nie wiedziałem, co mam opać oburą. Już mówią, że nie ma mnie, kiedy trzeba. Ale gdzie byli oni, kiedy ja prawie dotykałem nieba? Rozbijam pryzmat, przez który na mnie patrzą. W końcu wyważam te drzwi. Każdy przybał tu za mną, mam 22. Kto by powiedział, że jeszcze będę tu dziś? Żyć mam może ze 4 i w końcu kiedyś się nie obrócę. Sumienia nie mam, a kręgosłup moralny zwinięty już jak struce. Boję się śnić, bo wiem, że w końcu przerosłem jej wielkość. Jeśli karma to krok, nie umiem pogodzić się z myślą, że już mogę nie wstać przez to. Latam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć wróć. Dwóje z życia, chciałbym obrócić na 5 uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się uchwytań. Życie przewraca ósemkę, a samotny nie będę oddychać. Latam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć wróć. Dwóje z życia, chciałbym obrócić na 5 uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się uchwytań. Życie przewraca ósemkę, a samotny nie będę oddychać. Oszukuję siebie, nie, ale czas próbuję złapać ciągle. I nawet gdybym w ręku go miał, wygrywa natura. I tak nie zdążę, rzadko pierwszy, nie ostatni. Choć ostatni raz był niezbyt. Gdybym był okresem, panny nie wyrobiłaby na tesy. Za późno wypowiadam kwestię who's deadline. Improwizować mam jak Ryan Stiles. Nie wykonuję zbędnych ruchów. Wiem co czeka za zakrętem. Mam horyzont na nasłuchu, jakbym jechał z prezydentem. Ambitny frustrat, nie będzie jutra. Ale nie odpuszczam, zjadają mnie nerwy. Alkohol i pustka, artyzm kurwa. Ziomki ćwiczą szóstkę Vadera. Też na 6 stawiam, ale na losy, które zabiorą mnie z bloków prosto na Bahama. Poprzednie moje lata to debata, jak być wytrwałym. Szukam drogi, gdzie nie pójdę. Niestety rządzi legalizm. Dwie cyfry w bani na karku, dążąc do bańki w banku. Możesz szydzić, jest jak jest, bratku, ale moim ojcem nie było pro civili. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć wróć. Dwóje z życia, chciałbym obrócić na 5 uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się uchwytań. Życie przewraca ósemkę, a samotny nie będę oddychać. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć wróć. Dwóje z życia, chciałbym obrócić na 5 uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się uchwytań. Życie przewraca ósemkę, a samotny nie będę oddychać. We'll be right back.